นเราบางคนอาจจะสงสัยว่าที่นี่นอกจากการรักษาป่าแล้วก็การทำประกอบพิธีกรรมสงเคราะห์ชาวบ้านด้านประเพณีเช่นบิณฑบาตหรือว่าสวดมนต์แล้วนี่เราทำอะไรหรือเปล่าที่มีงานหลักงานหนึ่งเลือกเป็นงานแรกก็คือเรื่องของการเจริญสตินะหรือว่าการแนะนำคนให้รู้จักการเจริญสตินะซึ่งถ้าพูดอย่างง่ายๆคือว่าเราก็มาสอนเรื่องสมาธิภาวนาสมาธิภาวนาในที่นี้หมายถึงว่าการฝึกจิตนะซึ่งมันก็ฝึกจิตได้หลายอย่างฝึกจิตให้มีเมตตากรุณาอย่างเวลาเราทำวัดเสร็จเราก็แผ่เมตตานะจิตที่มีเมตตากรุณาเป็นจิตที่นุ่มนวลแล้วก็จะมีความเห็นแก่ตัวน้อยเพราะว่าคิดถึงผู้อื่นจิตที่เห็นแก่ตัวมันก็จะเป็นจิตที่มีความทุกข์มากเพราะว่าอยากจะได้เข้าตัวอยากจะได้ใส่ตัวแต่ก็อย่างที่เรารู้กันก็คือว่าคนเราได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอสักทีถ้ามันคิดถึงแต่ตัวเองมากเท่าไหร่อัตตามันก็ใหญ่มันก็พองพอมันพองแล้วใส่เท่าไหร่ก็ไปมันก็ไม่รู้จักเต็มสักทีเพราะมันก็อยากจะได้มันอยากจะได้อีกอยากจะได้อีกแต่ถ้าเรานึกถึงคนอื่นนะก็จะช่วยให้อัตตาของเราเล็กลงแล้วก็พลอยทำให้ความทุกข์ของเรากลายเป็นความทุกข์ที่เล็กลงไปด้วยนะเพราะว่าเราจะคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองเราเห็นความทุกข์ของคนอื่นใหญ่กว่าความทุกข์ของเราความทุกข์ของเราก็เลยกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปอันนี้คืออานิสงส์ของเมตตากรุณานะมันยังช่วยทำให้เราไม่เป็นคนโกรธง่ายไม่เป็นคนอิจฉาตาร้อนง่ายให้อภัยคนอื่นได้ง่ายเราก็คงรู้นะว่าถ้าไม่รู้จักให้อภัยถ้าเป็นคนโกรธง่ายถ้าเป็นคนอิจฉาง่ายมันจะมีความทุกข์แค่ไหนเดี๋ยวนี้เราอิจฉากันแม้กระทั่งพี่น้องอิจฉาแม้กระทั่งเพื่อนๆนะมันก็เลยหาความสุขได้ยากนี่ก็อันนึงละเรื่องเมตตาภาวนานะแต่ว่าที่นี่เราไม่ได้เน้นตรงนี้นะเราเน้นเรื่องการเจริญสติอย่างที่พูดมาตั้งแต่ตอนต้นเจริญสติหมายความว่าไงสติก็หมายถึงความระลึกได้ระลึกได้คือไม่เผลอนะไม่หลงไม่ลืมไอ้คำว่าหลงลืมนี่เราไม่ได้ลืมเบอร์โทรศัพท์เพื่อนเราไม่ได้ลืมนัดแต่ว่าเราลืมตัวด้วยเนี่ยสำคัญลืมอย่างอื่นยังไม่เท่าไหร่มันไม่หนักเท่ากับลืมตัวเราลืมตัวเพราะอะไรเราลืมตัวเพราะโกรธเราลืมตัวเพราะกลัวเราลืมตัวเพราะอิจฉาเราลืมตัวเพราะกำลังทุกข์กำลังโศกนะมีผู้หญิงคนหนึ่งแกจะเปิดประตูนะจอดรถไว้แล้วก็เปิดประตูจะเข้าไปนั่งเพื่อจะออกรถปรากฏว่าประตูมันก็ไปกระแทกกับรถอีกคันหนึ่งซึ่งจอดอยู่ใกล้ๆในลานจอดรถ คือรถมันจอดชิดกันนะพอเปิดประตูจะเข้าไปประตูมันก็ไปกระแทกกับรถคนเขาก็ไม่ได้ขอโทษขอโพยอะไรก็นั่งก็ไปในรถคนที่เผอิญในรถคันนั้นอีกคันนึงเนี่ยที่ถูกกระแทกเนี่ยมันมีคนขับอยู่เขากำลังอ่านหนังสืออยู่พอรถถูกกระแทกเขาก็เลยโวยวายก็คงจะด่าด้วยแหละผู้หญิงคนแรกเขาก็เลยโมโหก็เลยลงมาจากรถแล้วก็เปิดประตูอีกทีกระแทกอีกทีนะรถคันที่สองนี่ทำยังไงอ่ะก็เลยตอบโต้ด้วยการเปิดประตูรถของตัวเองเนี่ยกระแทกรถคันแรกนะสามทีนะไอ้คนแรกนี่โมโหสิทำยังไงอ่ะคราวนี้ฉันไม่เปิดประตูรถกระแทกรถของแกแล้วทำยังไงแกก็ถอยรถออกมาแล้วก็ระหว่างที่ถอยรถนี่ก็เบียดรถคันที่สองที่กระแทกสามทีเบียดรถคันที่สองยังห้ามรถคันที่สองนี่เป็นรอยครูดนะคันที่สองก็โมโหสิเอาอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยเอารถของตัวเองเนี่ยถอยออกมาคราวนี้เข้ามาประสานงานกับรถคันแรกเลยชนกันซึ่งหน้าเลยไอ้คันที่แรกนี่ถูกชนก็โมโหก็เลยถอยรถเข้าไปแล้วก็พุ่งชนอีกทีนะเป็นไงรถก็ยับเยินทั้งสองฝ่ายนะทีแรกนี่โอ้ยรถมีรอยขูดขีดข่วนไม่ได้นะฉันรักรถของฉันเหลือเกินนะมีรอยขูดขีดข่วนไม่ได้แต่ตอนหลังฉันไม่สนใจแล้วฉันจะชนรถมันให้พังและเป็นยังไงรถของฉันก็พังด้วยนะยับเยินอันนี้เรียกว่าลืมตัวเพราะความโกรธนะโกรธเพราะอะไรโกรธเพราะฉันรักรถของฉันนะใครมาแตะใครมาขูดใครมาขีดไม่ได้ถ้าใครมาแตะมาขูดมาขีดไม่ขอโทษฉันโกรธฉันก็ต้องตอบโต้พอตอบโต้ไปตอบโต้กันมาก็พังกันทั้งสองฝ่ายงานนี้ถามว่าใครชนะไม่มีใครชนะแพ้ทั้งคู่นะถามว่ามีงานนี้ใครผิดใครถูกมันผิดทั้งคู่นะนั่นเป็นเกิดขึ้นได้ไปแล้วก็เพราะความลืมตัวลืมตัวเพราะอะไรลืมตัวเพราะโกรธลืมตัวเพราะต้องการแก้แค้นไอ้รถที่แสนรักแสนหวงก็เลยกลายเป็นรถที่ยับเยินนะเราคงจะอาจจะเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้อยู่นะทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเรื่องของชิ้นหนึ่งของชั้นของสวยของงามแกมาใช้ไม่ดูแลไม่เอาใจใส่ทะเลาะไปทะเลาะมาเอาของนั้นคว้างเลยนะถ้ามีลองถ้ามีโทรทัศน์ก็ถีบไปให้มันพังไปเลยข้าวของแตกกระจายเวลาคนทะเลาะกันเราไม่ได้ลืมตัวเพราะความโกรธเราลืมตัวเพราะความเกลียดเราลืมตัวเพราะความเศร้าด้วยคนเวลาเศร้าเนี่ยโอ้ยนะไม่เป็นอันกินอันนอนใจมันจมอยู่ความคิดใจมันอยู่กับจมอยู่กับอารมณ์นี่เรียกว่าลืมตัวนี่เพราะไม่มีสติคนเราเนี่ยทุกข์ก็เพราะไม่มีสตินะไม่ใช่ทุกข์เพราะคนอื่นนะแต่ทุกข์เพราะว่าเรามันเผลอเราลืมตัวเราไปจมเข้าไปในอารมณ์จมแล้วยังไม่รู้ตัวอีกนะมันก็เลยดิ่งลงไปทีละนิดทีละน้อยเหมือนกับไฟเนี่ยไฟเนี่ยไฟป่าที่มันไหม้กันเป็นร้อยๆเป็นพันๆเป็นหมื่นๆแสนไร่เนี่ยนะสืบสาไปเถอะมันก็มาจากไม่ขีดไฟอาจจะมาจากสะเก็ดไฟสะเก็ดเล็กๆที่เกิดจากไม่ขีดบ้างเกิดจากลมมันพัดปลิวบ้าง แล้วมันก็ไหม้ลามลงไปสะเก็ดอารมณ์นี่แหละนะสะเก็ดอารมณ์นี่แหละถ้าเราปล่อยให้มันลามเนี่ยมันก็ไหม้เผาผลาญจิตใจไม่ใช่แค่กินไม่ได้นอนไม่หลับนะบางทีเครียดนะเครียดจนเป็นโรคเรื้อรังความดันขึ้นปวดหัวโรคแบบนี้เกิดขึ้นมากหาสาเหตุไม่เจอนะเกิดจากความเครียดนะชาวบ้านนี่เป็นกันเยอะเดี๋ยวนี้เป็นกันเยอะนะ1ใน4ของยาใบสั่งยาตามโรงพยาบาลของรัฐนี่เกิดเป็นยาที่สำหรับการระงับความเครียดยานอนหลับยาระงับประสาทนะบางคนก็เป็นโรคหัวใจสั่นเนี่ยโรคหมอจะบอกเลยโรคใจสั่นนี่เจอมากหาอะไรก็ไม่พบแต่เป็นเพราะใจมันเครียดบางคนก็หนักกว่านั้นนะเครียดน้อยเนื้อท่านใจจนกระทั่งฆ่าตัวตายนะเพื่อนล้อว่ามีสิวเพื่อนล้อมีสิวที่แรกก็หงุดหงิดไม่พอใจแต่ตอนหลังมันเก็บไปคุ้นคิดนะทั้งน้อยเนื้อต่ำใจทั้งโกรธทั้งสารพัดนะเอายามาทาก็ไม่หายกลับไปโรงเรียนเพื่อนก็ล้อไปล้อมาฆ่าตัวตายก็มีน้อยเนื้อต่ำใจนี่มันเหมือนกับว่าก็คือเหมือนกับอารมณ์ที่มันโถมทางลุกลามเหมือนไฟป่านะมันก็เกิดจากสะเก็ดประกายอารมณ์นิดๆจุดเริ่มต้นก็ไม่มากอะไรแต่พอคิดปรุงแต่งไปมากๆก็หมดนี่ก็เรียกว่าลืมตัวนะลืมตัวนะเพราะไม่มีสติงั้นการที่เรามาฝึกกันเนี่ยเรามาฝึกให้เจริญสติคือให้เรามีความรู้ตัวอยู่บ่อยๆรู้ตัวให้ไวใจมันเข้าไปในอารมณ์ไม่ว่าอารมณ์อะไรก็ตามเลยเพราะอารมณ์ที่เป็นอกุศลความเครียดความเบื่อความเซ็งความโกรธความเศร้านะรู้แล้วก็ถอนออกมาสติมันเหมือนกับจะเรียกว่าเป็นกรรมการห้ามกรรมการแย่งมวยก็ได้กรรมการแยกมวยนะเวลาเราคนเราเนี่ยเวลามันลืมตัวเนี่ยมันเข้าไปพันตัวกับอารมณ์นะใจนึงมันก็อยากจะเข้าไปผลักสายอารมณ์นั้นเหมือนกับนักมวยอยากจะต่อยสู้คู่ต่อสู้ให้มันกระเจิดกระเจิงไปแต่สู้ไปสู้มามันก็พันตัวกันก่อนรัดสัดเบี่ยงกันเรามีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยความโกรธความเสียความเศร้าใจนึงมันต่อต้านมันอยากผลักออกไปอยากจะกำจัดออกไปแต่พอเราเข้าไปในอารมณ์นั้นเพื่อจะผลักมันก็ติดหนึบเลยนะอารมณ์นี่มันมีแรงดึงดูดเราอยากจะเข้าไปผลักเข้าไปกำจัดแต่ว่าพอเข้าไปกำจัดเนื่องจากไม่มีสติเราก็เลยติดหนึบไปเลยนะเหมือนกับเรานึกถึงใครบางคนที่เราไม่ชอบนึกถึงคนบางคนที่ตำหนิเราไม่ชอบนะคิดถึงอะไรคิดถึงทีแล้วก็เจ็บปวดเจ็บปวดแล้วก็อยากจะขับไล่มันออกไปอยากจะลืมมันไปซะแต่พอคุณคิดถึงมันทันทีเท่านั้นแหละมันก็คิดปรุงต่อเป็นลูกโซ่ยาวเหยียดเลยยิ่งเกลียดก็ยิ่งคิดนะยิ่งโกรธก็ยิ่งคิดถึงคนนั้นสังเกตไหมเราเกลียดใครเนี่ยเราคิดถึงคนนั้นมันก็คิดใหญ่เลยคิดแล้วมันก็มีรสชาติแล้วมันก็ทุกข์แต่ก็ยังคิดอยู่ผักสายก็ไม่ไปเพราะยิ่งผักมันก็ยิ่งติดนะอันนี้ก็เหมือนกับคนนักมวยนะนักมวย2คนก็ไม่ชอบกันทุกไม่ถูกกันแต่ว่าตั้งใจจะขับไล่ต่อยให้มันกระเจิดกระเจิงไปแต่ว่าสุดท้ายก็ลมรันพันตูกันติดกันกรรมการทำหน้าที่แยกนะกรรมการคือสติขนาดกรรมการจะแยกนักมวยมันยังไม่ยอมแยกเลยมันจะเอากันให้ได้พอแยกออกมาพอมีสตินักมวยก็รู้ว่าโอ้ยไม่เลือดปล่อยกันไปทำไมเจ็บตัวเปล่าๆสติธรรมะที่แยกนะพอแยกมาแล้วมันก็ทำให้รู้ว่าทำให้หายปวดหายเจ็บหายทุก นะคนเราทุกข์เพราะเราเผลอนะคนเราทุกข์เพราะเราไม่มีสตินะมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นถ้ารู้ทันความหงุดหงิดนั้นก็ทำอะไรเราไม่ได้ไม่ใช่ว่าความสงบจะเกิดขึ้นได้จากการที่เราไม่อยู่ในป่าไม่รับรู้อะไรเราอยู่ได้ทุกที่นะถ้ามีสติหูได้ยินเสียงดังทันทีที่มันหงุดหงิดขึ้นมาไม่พอใจขึ้นมาสติรู้ทันอ้าวก็ปล่อยออกจากความหงุดหงิดถามว่ายังได้ยินเสียงอยู่ไหมยังได้ยินแต่ว่าใจมันยอมรับได้อย่างที่พูดเมื่อเช้ามันไม่ต่อต้านไม่ผักสายมันยอมรับพอยอมรับมันก็ไม่ทุกข์นะเสียงดังแค่ไหนเป็นเช่นนั้นเองนะแต่ถ้าใจมันเริ่มผักสายมันต่อต้านมันมาส่งเสียงดังทำไมวะกูกำลังจะหลับจะนอนนะมันไม่ยอมรับมันตีโพตีพายมันบ่นมันนะมันหวนคิดถึงช่วงเวลาที่สงบแล้วมันก็ยิ่งทนไม่ได้กับเสียงดังก็ยิ่งเกิดความโกรธกับความพยาบาท2วัน3วันก่อนก็มีข่าวนะคนนึงก็ไปรำคาญญาติที่มันกินเหล้าส่งเสียงดังข้างบ้านเที่ยงคืนแล้วยังไม่เลิกคว้ามีดมาไล่ฟันทีแรกก็กระเจิดกระเจิงแต่ว่ายังตามไล่ฟันจนตายญาติตัวเองแท้นะฟันจนคอเกือบขาดคุ้มกันหรือเปล่าคุ้มกันไหมจากการที่ว่าคนส่งเสียงดังเสร็จแล้วไปเล่นกันเขาจนตายแล้วตัวเองก็ติดคุกนี่ก็เรียกว่าลืมตัวไม่คุ้มกันเลยระหว่างนะการทนเสียงดังกับการที่ต้องไปไล่ฆ่าเขาไม่ตั้งใจจะไล่ฆ่านะแต่ว่ามันลืมตัวมันก็เลยไปกันใหญ่นะสติมันทำให้เรายอมรับแล้วก็ยิ้มรับสิ่งต่างๆได้โดยไม่ทุกข์โดยใจที่เป็นปกตินะเสียงมันไม่ทำให้เราทุกข์นะเสียงไม่ทำให้เราทุกข์แต่ใจที่ไม่มีสตินั่นแหละที่ไปเอาเสียงนั้นมาทิ่มแทงตัวเองคนเขาตำหนิเราคำตำหนิมันก็ผ่านไปแล้วเขาตำหนิเราเมื่อวานนี่เขาตำหนิเขาด่าเราเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคำพูดนั้นมันกลายสลายกับมันไปกับสายลมแล้วแต่ที่ยังเจ็บปวดอยู่ไม่ใช่เพราะคำพูดของเขาแต่เป็นเพราะเราไม่ยอมลืมเรายังยึดติดกับคำพูดเรานั่งอยู่เสร็จแล้วก็เอามาทวนแล้วทวนเล่ามันก็เปิดเทปฟังแล้วฟังเล่าฟังทุกทีมันก็ตอกย้ำซ้ำเติมตัวเองทิ่มแทงตัวเองน่าจะไปโทษใครมันเหมือนกับว่าเรามีเศษแก้วอยู่ในมือนะถ้าเราแบกไว้เฉยๆนี่มันเศษแก้วมันทำอะไรไม่ได้นะต่อเมื่อเราไปกำเศษแก้วแล้วก็บีบเอาไว้แน่นๆบีบทีนี้แหละเศษแก้วมันจะบาดมือเป็นแผลถามว่าที่เป็นแผลนี่เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเศษแก้วหรือเป็นเพราะเราเนี่ยไปบีบมันเอาไว้ไม่ยอมปล่อยนะใจที่ไม่มีสติคือใจเนี่ยคือใจที่ทำร้ายตัวเองมันควรปล่อยควรวางนะพอรู้แล้วว่ามันเศษแก้วนี่ถือไว้ทำไมนะแต่ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางแถมยังบีบอีกนะให้ความทรงจำที่ไม่ดีเนี่ยคนเราทรงจำได้หลายเรื่องไม่ดีก็จำได้แต่จำให้มันจำให้เป็นไม่ใช่จำเพื่อมาซ้ำเติมตัวเองแต่ว่าจิตใจที่มันมีสตินั่นแหละที่มันทำให้เราทำร้ายตัวเองไม่ใช่เพราะคนอื่นนะแต่เพราะใจที่ไม่มีสติเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีสติเนี่ยนะมันช่วยทำให้เราอยู่กับปัจจุบันได้หมายความว่าทำให้เราสามารถที่จะเผชิญแล้วก็ยอมรับยิ้มรับกับสิ่งต่างๆได้เจ็บป่วยของหายอกหักมีงานมีอุปสรรคเราก็ยิ้มรับกับมันได้นะยิ้มรับกับมันได้เราไม่บ่นไม่ตีโพยตีพายนะเราไม่คิดว่าเราจะไม่สนใจว่ามันน่าจะเป็นอย่างโน้นมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ ไอ้คำว่าน่าจะเป็นอย่างงดน่าจะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นตัวทำให้เราทุกข์นะนะฉันไม่น่าป่วยเลยฉันไม่ก็ไม่น่าทำนี้กับฉันเลยแกไม่น่ามาสายเลยต่างเนี่ยไอ้คำว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นเนี่ยคือตัวการทำให้คนเราทุกข์ได้เยอะนะคือมันทำให้เราไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับปัจจุบันได้เพราะมันน่าจะเป็นอย่างนี้มันน่าจะเป็นอย่างอื่นมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นะพอเราไม่ยอมรับกับมันแล้วก็จะเกิดแรงต้านแล้วก็เสียเวลาเสียอารมณ์ไปกับเรื่องที่บ่นตีโพยตีพายแต่ถ้าเราตระหนักว่าเออมันเกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้แล้วก็ยอมรับยิ้มรับแล้วก็คิดหาหนทางว่าจะจัดการยังไงจะแก้ไขยังไงป่วยแล้วนี่ทำไงอ่ะนะก็ต้องหาทางแก้ไขไม่ใช่มาบ่นว่าโอ้มันไม่น่าจะป่วยเลยแหมงานกำลังเยอะหรือว่ากำลังสนุกสนานมาป่วยซะเนี่ยไม่น่าเลยหรือมาบ่นว่าทำไมต้องเป็นฉันทำไมต้องเป็นตอนนี้ทิ้งไปได้เลยนั่นเนี่ยคือการกำลังหวนหาอยู่กับอดีตนะยอมรับปัจจุบันแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะจะแก้ไขก็แก้ไขได้เต็มที่ถ้าเรามีสตินะนอกจากเราจะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยไม่ทุกข์แล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราตั้งหลักได้แล้วก็ดูว่าไอ้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงไหนมันมีดีที่ตรงไหนถ้าเราไม่ถามตรงนี้นะเราก็ขาดทุนนะความเจ็บความป่วยความสูญเสียที่เกิดขึ้นในนั้นมันเกิดขึ้นทั้งทีแล้วเนี่ยอย่าให้มันเล่นงานเราจนทุกข์เราต้องรู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์อย่าให้มันเล่นงานเราอย่าให้มันกระทำเราเราต้องกระทำกับมันก็คือว่ารู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์ถามว่ามันมีดีที่ตรงไหนบ้างมันมีประโยชน์ที่ตรงไหนบ้างนะทุกอย่างนี่ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยถ้ามองให้เป็นดีๆทั้งนั้นนะไม่ใช่แค่ดีที่มันไม่แย่ไปกว่านี้อันนั้นก็มองได้แต่ว่ามันมีประโยชน์กับเรามันสอนใจเรามันเตือนใจเราสอนใจเราเรื่องอนิจจังเรื่องความไม่เที่ยงสอนใจเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถจะเป็นไปตามใจเราได้สอนใจเราว่าความพัดพาสูญเสียเป็นธรรมดานะถ้าเราน้อมรับคำสอนเหล่านั้นเราก็เกิดปัญญาและมันก็จะเป็นเครื่องเตือนใจให้เราเกิดความไม่ประมาทเมื่อใดก็ตามที่เรามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่กับตัวเราเราก็จะรู้ว่าสิ่งนี้มันไม่เที่ยงความพลากจากกันเป็นของธรรมดาถ้าไม่พลากก่อนตายก็ต้องพลากหลังตายแค่นั้นแหละเพราะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ประมาทนะทำให้เกิดความไม่ประมาทนะประโยชน์อาจจะมีมากกว่านั้นนะเช่นทำให้เรามีความอดทนทำให้เรามีความเข้มแข็งทำให้เราฉลาดมากขึ้นเมื่อเราประสบความล้มเหลวเราก็มาทบทวนดูว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างมันสอนอะไรเราบ้างคนเราล้มแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ต้องรู้จักลุกนะล้มแล้วลุกขึ้นมาอย่างเดียวยังไม่พอต้องเก็บอะไรขึ้นมาด้วยสักอย่างนึงเป็นอย่างน้อยนะล้มแล้วต้องลุกนี่เป็นของธรรมดาแต่ว่าบางคนล้มแล้วไม่ยอมลุกแต่เมื่อก่อนจะลุกเนี่ยเก็บอะไรมาสักอย่างนึงนะขณะอันนั้นคืออะไรก็คือบทเรียนนะคือซึ่งจะทำให้เราเกิดปัญญานะนะลองอยากจะย้ำตรงนี้นะว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าดีหรือแย่ไม่ว่าบวกหรือลบไม่ว่าสำเร็จหรือล้มเหลวมันล้วนแต่มีดีทั้งนั้นนะเราต้องรู้จักมองหาประโยชน์จากมันให้ได้หรือว่าหาความหมายจากมันบางคนเขาบอกว่าไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นกับเราโดยบังเอิญทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรามันมีความหมายต่อการเจริญเติบโตของเราแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความทุกข์แม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความยากลำบากมันมีความหมายนะเหมือนว่าธรรมชาติส รงมาเพื่อทำให้เราเข้มแข็งขึ้นเจริญก้าวหน้าหรือว่าเกิดการเติบโตมากขึ้นถ้ามองแบบนี้เนี่ยจะได้ประโยชน์เราจะไม่กลัวอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราเวลาเราเจริญสติเนี่ยเราจะรู้เลยนะอะไรที่เกิดขึ้นกับใจนี่ดีทั้งนั้นไม่มีการผักใสไม่มีการยึดติดความเครียดเกิดขึ้นก็ดีความโกรธเกิดขึ้นก็ดีดีตรงไหนดีที่ได้เห็นได้เห็นก็จะจำได้ว่าโอ้โกรธเป็นอย่างนี้เนาะเครียดเป็นอย่างนี้เนาะนะเวลาเราทำกรรมฐานเนี่ยเราจะไม่มีการเลือกที่รับมักที่ชังว่าแบบอารมณ์แบบนี้ดีฉันเอาอารมณ์แบบนี้ฉันไม่เอาฉันไม่ชอบนะเวลาเกิดสงบฉันเอานะดีอะไรเวลาเกิดฟุ้งซ่านฉันไม่เอานักกรรมฐานในวิปัสสนาเนี่ยก็จะไม่คิดแบบนั้นก็จะมองว่ามีอะไรก็ดีทั้งนั้นไม่มีการเลือกที่รับมักที่ชังนะหรือผู้ใหญ่คือไม่มีการตัดสินนะในเรื่องที่เราไม่ได้ชังทุกอย่างเป็นของดีคือทำให้เกิดสติทำให้เกิดการจำได้และระลึกได้นะโกรธก็ดีเครียดก็ดีได้เห็นมันก็จะจำได้จำได้แล้วมีประโยชน์ยังไงก็คือว่าพอมันเกิดใหม่เราก็รู้แล้วนะตอนนี้ไม่รู้ไม่เป็นไรจำได้อีกทีนะตอนนี้ยังจำไม่ได้ก็เกิดใหม่ให้มันเกิดใหม่บางทีเกิดสัก100ครั้งถึงจะจำได้นะซึ่งก็ธรรมดามันเหมือนการเรียนภาษานะเรียนภาษาต่างประเทศนะภาษาต่างประเทศเนี่ยกว่าจะจำคำศัพท์ได้สักคำหนึ่งนะบางทีมันต้องเปิด dictionary พจนานุกรมเป็น10เที่ยว20เที่ยวบางทีอาจจะเป็น100เที่ยวมีคนนึงก็พูดไว้น่าสนใจก็เป็นอาจารย์ชาวญี่ปุ่นที่รู้ภาษาไทยดีเขารู้ประมาณ10ภาษาทั้งภาษาโบราณภาษาสันสกฤตภาษาธมินเทวนาครีอิตาลีฝรั่งเศสเยอรมันก็เรียนเองนะเขาบอกว่าการเรียนภาษานี่เหมือนกับการตักน้ำด้วยกระชอนนะกระชอนผ้านะเรานึกดูแต่โหกว่าจะตักน้ำให้เต็มแก้วเนี่ยด้วยกระชอนเนี่ยมันใช้ความเพียรแค่ไหนนะมันได้ทีละหยด2หยดเท่านั้นแหละแกบอกเรียนการเรียนภาษาต่างประเทศเหมือนการตักน้ำด้วยกระชอนคือต้องมีความเพียรต้องเปิดดึกอยู่เสมอเปิดแล้วก็จำไม่ได้ครั้งหนึ่งจำไม่ได้ครั้งที่2จำไม่ได้เปิดตั้ง20ครั้ง30ครั้งจำได้ในการที่เราจะจำอารมณ์ความรู้สึกได้ก็เหมือนกันนะอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดที่มันทำให้เราทุกข์นี่แหละเกิดขึ้นทุกครั้งดีมันช่วยทำให้เราจำได้คือสติคราวนี้พอมันเกิดขึ้นเราก็รู้แล้วแล้วก็เมื่อเราจำได้เราก็รู้เราก็วางมันเหมือนกับเชื้อโรคนะเชื้อโรคตอนที่เข้ามาในร่างกายทีแรกใหม่ๆซิงๆเนี่ยนะภูมิคุ้มกันร่างกายจำไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นโรคที่แรงเนี่ยถ้ามาทีแรกเลยก็เจ้าของร่างก็ตายได้เลยนะอย่างเช่นหวัดนกเนี่ยหวัดนกหรือว่าโรคซาเนี่ยคนเราไม่เคยเจอพอเจอทีแรกแล้วจำไม่ได้นี่ตายทันทีแต่ว่าถ้ามีวัคซีนฉีดเข้าไปวัคซีนเนี่ยคือเชื้อโรคอ่อนๆนะฉีดเข้าไปทำไมเพื่อให้ภูมิคุ้มกันจำได้อ้อไอ้นี่คือเชื้อโรคที่ต้องระวังตัวอันนี้พอของจริงมามันก็จำได้มันก็เข้าไปกินเข้าไปเรียกระดมพลให้ภูมิคุ้มกันชนิดต่างๆเข้ามาจัดการนะงั้นคนเราเนี่ยเป็นหวัดได้ครั้งเดียวนะแต่ที่มันเป็นหวัดบ่อยๆเพราะมันเป็นหวัดคนละชนิดเพราะว่าไวรัสนี่มันแปลงรูปแปลงมันเปลี่ยนรูปแปลงโฉมได้ไวมากเปลี่ยนรูปทีนึงแปลงโฉมทีนึงภูมิคุ้มกันจำไม่ได้แล้วแต่พอเป็นสักครั้งหนึ่งมันจำได้ครั้งต่อไปมามันก็เล่นงานไม่ได้ระบบภูมิคุ้มกันใช้วิธีเดียวนั่นคือจำเอาถึงจะหายป่วยถึงจะไม่ป่วยฉันได้ก็ฉันนะจิตใจของเราก็ใช้วิธีการเดียวกันคือใช้วิธีการจำ คือสติจำอารมณ์ได้นะเพราะนั้นเนี่ยดีก็อารมณ์อะไรอารมณ์ต่างๆทุกชนิดเกิดขึ้นกับใจในขณะปฏิบัติธรรมดีทั้งนั้นถ้าเมื่อเราปฏิบัติธรรมเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราอารมณ์อะไรเกิดขึ้นกับเราดีทั้งนั้นเพราะเป็นเรื่องเพราะช่วยในการศึกษาให้เกิดปัญญาเมื่อมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเราฉันใดก็ฉันนั้นนะเราก็รู้ว่าเออมันดีทั้งนั้นนะเจ็บไข้ได้ป่วยนะทำงานล้มเหลวของหายถูกคนตำหนินะสอบเข้าไม่ได้ตกงานอกหักทั้งหมดนี้นะถ้าเรามีสติเราก็จะยอมรับมันได้ยอมรับมันได้แล้วก็จะตั้งหลักแล้วก็ลองหาประโยชน์จากมันนะประโยชน์ก็คือมันสอนใจสอนธรรมะแก่เราแล้วก็ฝึกเราให้เข้มแข็งและเตือนให้เราไม่ประมาทไม่เชื่อก็ลองดูเถอะนะสามตัวนี้นะอะไรที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นการฝึกใจให้เราเข้มแข็งสอนใจให้เราไม่ประมาทแล้วก็สอนธรรมะกับเราในเรื่องของความไม่เที่ยงในเรื่องความไม่เป็นไปตามคาดหวังถ้ามองให้ลึกมันจะเป็นสอนเรื่องอนัตตาได้นะสามอย่างนี้จำให้มั่นนะมันฝึกใจมันสอนมันฝึกใจมันสอนธรรมะแล้วก็เตือนใจสอนความจริงฝึกใจเข้มแข็งแล้วก็เตือนใจให้ไม่ประมาทหนีไม่พ้นนะสามอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราไม่กลัวพอเราจับเราตรงนี้ได้เราไม่กลัวอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเราเราไม่กลัวเพราะว่าเรามีภูมิต้านทานภายในแล้วก็คือสติและปัญญานะก็อันนี้แหละคือหน้าที่ของสติอย่างหนึ่งนะแต่ที่สติมันมีหน้าที่หรือมีอานิสงส์มากกว่านั้นนะก็ค่อยคุยกันไปเมื่อมีเวลาวันนี้ก็พูดกันเท่านี้กับพระพร้อมกัน